ข่าวฟังสบายรายงานความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจสาระฟังสบายพบกับเรื่องราวที่น่ารู้หลากหลายเพลินไปกับช่วงของบันเทิงและเพลงฟังสบายสบายปิดท้ายด้วยข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจในรายการนิตยสารฟังสบายทุกพฤหัสบดี 19:30 น.ถึง 20:00 น. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในรายการนิตยสารฟังสบายค่ะกับดิฉันวิมลพันธ์อภเวศนะคะทุกคืนวันพฤหัสบดีค่ะ 19:30 น.ถึง 20:00 น.นะคะที่ FM 89.5 MHz สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลค่ะวันนี้ตรงกับวันที่22ธันวาคมนะคะก็นับจากวันนี้ไปก็คงเหลือเวลาอีกประมาณ8วันนะคะเราก็จะอำลาปี2554กันแล้วนะคะแล้วก็คงจะเข้าสู่ปีใหม่ปี2555ค่ะช่วงนี้นะคะอากาศก็ค่อนข้างที่จะเย็นเลยทีเดียวค่ะเช้าๆมาก็มีลมสบายๆนะคะอากาศอย่างนี้หลายท่านก็อาจจะไม่สบายได้ค่ะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะดูแลสุขภาพของคุณด้วยค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับรายการนิตยสารฟังสบายนะคะก็เป็นเพื่อนกับคุณฟังในช่วงของระหว่างการเดินทางกลับบ้านกันนะคะก็รับฟังข่าวสารสบายๆหลากหลายเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะคะมีทั้งสาระประโยชน์และความบันเทิงแก่คุณฟังอย่างแน่นอนเลยทีเดียวค่ะสำหรับในวันนี้ช่วงแรกเป็นข่าวฟังสบายเช่นเคยค่ะมีข่าวจากเทศบาลเมืองวารินชำราบนะคะก็มีการบริหารจัดการขยะรูปแบบใหม่แปลงบ่อขยะให้เป็นบ่อน้ำมันลดปริมาณขยะในพื้นที่ค่ะแล้วก็ยังได้น้ำมันใช้ในกิจการเทศบาลด้วยนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับฟังค่ะอีกข่าวนะคะมาจากธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะเตรียมเปิดตัวธนบัตร50บาทรูปแบบใหม่ในเดือนมกราคมปีหน้าพัฒนาเทคนิคการผลิตป้องกันการปลอมแปลงและมีความทนทานมากขึ้นค่ะส่วนช่วงที่2ของรายการสาระฟังสบายค่ะมีเรื่องของ11เมนูเติมความสุขลดความเครียดมาฝากกันนะคะแล้วก็ปิดท้ายกันที่บันเทิงสบายๆค่ะมีหนังสือมาแนะนำคุณนะคะวันเยาว์ของคนใหญ่และมีสิทธิ์มีสุขค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามและฟังกันนะคะ ช่วงข่าวฟังสบาย เปิดรายการกับช่วงแรกกันนะคะค่ะคุณฟังคะในแต่ละวันนั้นประเทศไทยนั้นมีขยะพลาสติกมากถึง 6,000 ตันหรือปีละ 2.4 ล้านตันแล้วก็นับวันนะคะขยะพลาสติกเหล่านี้ก็จะยิ่งกองทับถมสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็จากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ที่ประเทศไทยกำลังประสบอยู่นั้นก็ทำให้ขยะพลาสติกมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยนะคะทั้งนี้ปัญหาหนึ่งของการกำจัดขยะก็คือการไม่มีพื้นที่ฝังกลบเพียงพอเนื่องจากขยะพลาสติกนั้นย่อยสลายยากมีอยู่เป็นจำนวนมากและกินพื้นที่ฝังกลบนะคะจากปัญหานี้ก็ทำให้เทศบาลเมืองวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็คิดหาวิธีกำจัดขยะโดยการแปรรูปให้เป็นน้ำมันค่ะได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน35ล้านบาทนะคะซึ่งนายสุเทพเหลี่ยมสิริเจริญผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานก็กล่าวว่าการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเป็นหนึ่งในกรณีตัวอย่างความสำเร็จด้านอนุรักษ์พลังงานซึ่งนอกจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับประชาชนองค์กรและประเทศไทยแล้วยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษจากขยะพลาสติกอีกด้วยค่ะด้านนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบนะคะก็ได้พูดถึงว่าเทศบาลเมืองนั้นมีขยะรวมกว่า 25-30 ตันต่อวันนะคะรวมกับขยะรอบเทศบาลเมืองอีกแล้วก็ประมาณ130ตันต่อวันพื้นที่จัดการขยะก็จำนวน300ไร่ปัจจุบันยังสามารถรองรับขยะได้อยู่ดีแต่หากปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นทุกวันอีก 5-10 ปีก็อาจจะมีปัญหาขึ้นได้ค่ะทีนี้การแปรรูปขยะพลาสติกของเทศบาลเมืองวารินชำราบนั้นอยู่ที่ประมาณ 14.2 ตันมีกำลังการแปรรูปขยะพลาสติกวันละ10ตันสามารถผลิตน้ำมันได้วันละประมาณ 6,600 ลิตรซึ่งการแปรรูปดังกล่าวนั้นทำให้ขยะเดิมมีปริมาณลดลงนะคะ พลาสติกที่เหมาะสมในการนำมาแปรรูปให้เป็นน้ำมันนั้นมีอยู่3ประเภทได้แก่ถุงหูหิ้วถุงใส่น้ำแข็งที่มีความเหนียวแล้วก็ถุงร้อนเย็นที่ใส่อาหารนายกเทศมนตรีเมืองวารินชำราบก็ยังกล่าวถึงประโยชน์ที่ได้จากการแปรรูปขยะพลาสติกเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงว่านำไปใช้ทดแทนน้ำมันดีเซลราคาลิตรละประมาณ30บาทและน้ำมันเบนซินราคาลิตรละ30กว่าบาทนะคะขณะที่น้ำมันจากขยะพลาสติกมีต้นทุนประมาณ 15-16 บาทเท่านั้นซึ่งทางเทศบาลเมืองวารินชำราบก็ได้นำน้ำมันที่ได้ไปใช้กิจกรรมของเทศบาลเช่นเครื่องจักรของเทศบาลรถเก็บขยะก็ทำให้ลดค่าใช้จ่ายลงได้อย่างมากเลยทีเดียวนะคะถ้าหากคุณฟังท่านใดสนใจก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สร้างสรรค์พลังงานต้นแบบหรือที่ www.eppo.go.th ค่ะถัดไปนะคะไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกันนะคะก็มีการเตรียมจัดพิมพ์ธนบัตรชนิดราคา50บาทรูปแบบใหม่กระจายออกสู่ตลาดทดแทนของเก่าที่ได้รับความนิยมน้อยกว่าเดิมธนบัตรชนิดละ20แล้วก็100บาทซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยกำลังทยอยเก็บของเก่ากลับคืนเข้ามาแต่ยังคงมีการกระจายธนบัตรเข้าไปทดแทนในตลาดอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการใช้ของประชาชนก็จะมีการเปิดตัวธนบัตรชนิดราคา50บาทรูปแบบใหม่อย่างเป็นทางการในช่วงของกลางเดือนมกราคมปีหน้าค่ะและจะเริ่มกระจายออกสู่ตลาดต่อไปนะคะสำหรับธนบัตรชนิดราคา50บาทรูปแบบใหม่นั้นได้ปรับปรุงและนำวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิตนะคะเพื่อป้องกันการปลอมจากกลุ่มมิจฉาชีพเนื่องจากว่ารูปแบบเก่าใช้มานานแล้วจึงควรปรับปรุงใหม่เพื่อความปลอดภัยโดยใช้เทคนิคป้องกันการปลอมแปลงมากขึ้นรวมทั้งเหมาะสมกับการใช้งานและมีความทนทานทำให้มีอายุการใช้งานนานขึ้นค่ะคุณฟังคะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับสาระฟังสบายนั้นในช่วงนี้เรามาฟังเพลงเพราะๆจากรายการกันค่ะ รู้สึกไม่ได้ต่างกับตัว ช่วงสาระฟังสบาย ผ่านไปนะคะกับเพลงเพราะในรายการค่ะกลับเข้าสู่รายการนิตยสารฟังสบายกับช่วงที่2ค่ะสาระฟังสบายนะคะกับคุณฟังค่ะเวลาที่เครียดนั้นต่อมหมวกไตก็จะทำงานหนักที่สุดนะคะเพราะว่าต้องรับหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมนต่างๆยิ่งเครียดนานเท่าใดต่อมนี้ก็ยิ่งต้องใช้วิตามินในร่างกายมากขึ้นและฮอร์โมนจากต่อมหมวกไตนั้นก็ยังทำให้ร่างกายขับสารอาหารและวิตามินต่างๆออกมาในรูปของปัสสาวะมากขึ้นด้วยค่ะโดยเฉพาะวิตามิน B รวมวิตามิน C วิตามิน E โพแทสเซียมแมกนีเซียมและสังกะสีอาจจะทำให้ร่างกายของเราเกิดภาวะพร่องวิตามินได้แล้วก็จะส่งผลต่อการคลายเครียดนะคะทำให้อ่อนเพลียเรื้อรังนอนไม่หลับซึมเศร้าปวดศีรษะท้องผูกและก็ท้องอืดตามมานะคะดังนั้นเมื่อเกิดความเครียดก็ต้องเติมสารอาหารที่มีวิตามินนะคะ11เมนูเติมความสุขลดความเครียดนะคะก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะแนะนำคุณในวันนี้ค่ะอันดับแรกคือกล้วยนะคะก็ช่วยคลายเครียดลดอาการซึมเศร้าเพราะกล้วยอุดมไปด้วยโพแทสเซียมแล้วก็เกลือแร่ต่างๆที่ช่วยลดความตึงเครียดนอกจากนี้ในกล้วยสุกก็ยังมีสารทริปโตเฟนที่จะถูกเปลี่ยนเป็นสารซีโรโทนินหรือสารแห่งความสุขที่จะช่วยให้เกิดอาการผ่อนคลายนะคะทำให้อารมณ์ผ่องใสและทำให้ง่วงนอนค่ะดังนั้นการทานกล้วยน้ำว้าสุกหลังอาหารเย็นจะช่วยให้บางคนชนะอาการนอนไม่หลับได้นะคะอย่างที่สองคือผักโขมค่ะผักคะน้าแล้วก็บรอกโคลีสีเขียวเข้มของผักทั้งสองนี้ก็มีโฟเลตแล้วก็วิตามิน B แมกนีเซียมเกลือแร่ต่างๆวิตามิน B แล้วก็กรดโฟลิกนั้นจะช่วยเรื่องของอารมณ์การทำงานของเส้นประสาทคลายความเครียดช่วยให้ร่างกายและจิตใจสงบลงนะคะอันที่3คือนมและโยเกิร์ตค่ะก็มีแคลเซียมและวิตามินดีที่เสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกนะคะที่สำคัญค่ะแคลเซียมและวิตามินดีนั้นเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อระบบประสาทนะคะนอกจากนี้แล้วผลิตภัณฑ์จากนมต่างๆก็ยังมีทริปโตเฟนที่ช่วยให้จิตใจสงบลงค่ะก็เป็นสาเหตุที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ดื่มนมอุ่นๆ1แก้วก่อนนอนนั่นเองค่ะมาถึงอย่างที่สี่แล้วคือปลานะคะปลาทูน่าปลาแมคเคอเรลปลาแซลมอนหรือปลาน้ำจืดอย่างปลาช่อนปลานิลก็มีโอเมก้า3ที่ช่วยหลั่งสารอะดรีนาลีนนะคะเมื่อรู้สึกว่าหัวหมุนแล้วก็มี DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญมากสำหรับการทำงานปกติของเซลล์ประสาทและช่วยป้องกันโรคหัวใจที่เกี่ยวเนื่องกับความเครียดนอกจากนี้นะคะปลาก็ยังมีวิตามิน B6 และ B12ที่ช่วยเพิ่มสารแห่งความสุขในสมองแล้วก็ปลายังมีโคลินที่ดีต่อระบบความจำอีกด้วยนะคะมาถึงชนิดที่5แล้วนะคะคือถั่วต่างๆนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นถั่วลิสงแล้วก็เนยถั่วลิสงค่ะแม้ถั่วเหล่านี้จะทำให้มีความเสี่ยงในการอ้วนสูงแต่ไขมันทั้งในถั่วและเนยมักจะเป็นไขมันที่นำมาซึ่งการมีสุขภาพดีนะคะนอกจากนั้นยังมีวิตามินอีโดยที่ช่วยให้หัวใจและสมองแข็งแรงและทำงานได้อย่างถูกต้องรวมถึงคลายเครียดด้วยนะคะแล้วก็ช่วยหลั่งสารแห่งความสุขมีวิตามิน B วิตามิน E แมกนีเซียมสังกะสีที่ช่วยคลายความเครียดลงนะคะเช่นถั่ววอลนัทก็จะมีวิตามิน B สูงถั่วอัลมอนด์ก็จะมีวิตามิน E สูงซึ่งช่วยปกป้องเซลล์จากความเครียดแล้วก็ลดความดันโลหิตทำให้เส้นเลือดคลายตัวนะคะชนิดที่6ค่ะผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ค่ะก็มีสารต้านอนุมูลอิสระและวิตามิน C ที่ช่วยคลายความเครียดลงได้ค่ะนอกจากนี้การวิจัยล่าสุดที่นำเสนอในที่ประชุมแห่งชาติของสมาคมเคมีอเมริกันในบอสตันก็พบว่าผลเบอร์รี่นั้นช่วยถนอมอายุสมองเสมือนทำหน้าที่เป็นแม่บ้านที่คอยเก็บกวาดและยังช่วยป้องกันเซลล์ถูกทำลายและป้องกันร่างกายจากผลกระทบของความเครียดอีกด้วยค่ะชนิดที่7นะคะไก่งวงและเนื้อไก่ค่ะนับเป็นแหล่งอุดมด้วยกรดอะมิโนแล้วก็ทริปโตเฟนที่ช่วยให้สงบช่วยผ่อนคลายโดยเฉพาะหากรับประทานเนื้อไก่เป็นอาหารเย็นจะช่วยให้หลับดีเช่นกันค่ะนอกจากนี้ไก่งวงยังมีโปรตีนที่ช่วยรักษาระดับของน้ำตาลในร่างกายให้คงที่ไม่ขึ้นขึ้นลงลงจึงคลายความเครียดได้ค่ะชนิดที่8นะคะส้มและผลไม้ที่ให้ลดเปรี้ยวก็มีวิตามินซีที่ช่วยลดความเครียดลงเนื่องจากว่าร่างกายของคนเรานั้นไม่สามารถที่จะสร้างวิตามินได้เองค่ะดังนั้นก็ต้องรับจากอาหารที่รับประทานเข้าไปนะคะวิตามินซีจากอาหารนั้นจะช่วยให้การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายค่ะ มาถึงชนิดที่9แล้วนะคะแอปริคอตแห้งค่ะมีแมกนีเซียมที่จำเป็นต่อระบบประสาทของร่างกายแล้วก็ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อนอกจากนี้แล้วนะคะแอปริคอตนั้นก็มีวิตามินซีที่ช่วยในการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วยค่ะชนิดที่10นะคะเมล็ดธัญพืชค่ะมีไฟเบอร์ก็เป็นอาหารสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนจากการวิจัยจากศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยโคลัมเบียในนิวยอร์กซิตี้นะคะก็ชี้ให้เห็นว่าอาหารที่เป็นเมล็ดธัญพืชนี้ช่วยลดความเสี่ยงและความบกพร่องในกระบวนการคิดซึ่งเป็นสาเหตุของโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ค่ะนอกจากนั้นนะคะเมล็ดธัญพืชจะลดการอักเสบในเรื่องความเครียดรวมทั้งปัจจัยเสี่ยงของหลอดเลือดเช่นความดันโลหิตสูงซึ่งทั้งหมดนี้อาจจะมีผลต่อสมองและโรคหัวใจค่ะสุดท้ายนะคะอะโวคาโดค่ะก็มีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างวิตามินอีวิตามิน B ซึ่งจะทำให้ลดระดับความเครียดในร่างกายได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ยังช่วยบำรุงประสาทและเซลล์สมองที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นอัลไซเมอร์ด้วยนะคะค่ะคุณฟังคะก็ยังไงก็แล้วแต่ไม่ควรนะคะที่จะลืมงดอาหารหวานจัดหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเนื่องจากว่าอาหารเหล่านี้นะคะมีผลทำให้เกิดการสูญเสียสารอาหารต่างๆทำให้การดูดซึมสารอาหารต่างๆลดลงด้วยค่ะ ช่วงบันเทิงสบาย ค่ะเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการกับบันเทิงสบายๆกันแล้วนะคะคุณฟังคะวันนี้มีหนังสือดีๆมาแนะนำให้คุณได้อ่านกันนะคะเล่มแรกชื่อว่าวันยาวของคนใหญ่และมีสิทธิ์มีสุขค่ะเริ่มกันที่หนังสือเล่มแรกกันนะคะวันยาวของคนใหญ่โดยสุภาสิริสุพรรณเพศัตนะคะหนังสือเล่มนี้ก็จะพาคุณผู้ฟังย้อนเวลาไปหาเด็กยากจนเด็กพิการเด็กขี้โรคเด็กโชคร้ายเด็กพ่อแม่ตายเด็กยายเลี้ยงเด็กไร้โอกาสเรียนเด็กที่โรงเรียนไม่ให้โอกาสที่กลายมาเป็น50คนยิ่งใหญ่ของโลกอย่างออเดย์ฮอฟเบิร์นแล้วก็มหาตมะคันทีเชเกอร์วาเรียจูเลียโรเบิร์ตเจเคโรลิงเอื้อสุนทรสนานเชกสเปียร์โรอันดานควีนอลิซาเบธที่2เหมาเจ๋อตุงเป็นต้นค่ะก็หาอ่านดูกันได้นะคะอีกเล่มมีสิทธิ์มีสุขนะคะโดยพระไพศาลวิสาโลผลงานรวบรวมและคัดสรรทำบรรยายนะคะก็นำเสนอหลักธรรมและวิธีปฏิบัติการเจริญสติในชีวิตประจำวันด้วยวิธีที่เข้าใจง่ายค่ะก็ทำจริงได้ทุกสถานที่และทุกสถานการณ์ซึ่งพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลเจ้าอาวาสวัดป่าสุขโตจังหวัดชัยภูมิก็กล่าวถึงความสำคัญของพุทธศาสนากับชีวิตมนุษย์ทุกคนทุกคนสามารถเป็นอิสระจากความทุกข์และโลกธรรมนะคะมีศักยภาพทำให้เราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงความสุขอันประเสริฐได้ค่ะ ช่วงข่าวแบบสบายๆกับข่าวประชาสัมพันธ ์ค่ะก่อนจากกันนะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์จากมทร.ธัญบุรีค่ะก็รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีประเภทสอบตรงวุฒิปวส.ประจำปี2555นะคะโดยขยายเวลารับสมัครคัดเลือกนะคะประเภทสอบตรงวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงใน4คณะคือวิศวกรรมศาสตร์บริหารธุรกิจเทคโนโลยีคกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนผู้สนใจยื่นใบสมัครทางเว็บไซต์ที่ www.oreg.rmutt.ac.th ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6มกราคมค่ะสมัครด้วยตนเองนะสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนะคะตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่10มกราคมค่ะโทรศัพท์เข้าสอบถามได้นะคะ02-549-3613-5ในวันและเวลาราชการค่ะคุณฟังค่ะเวลาในรายการนิตยสารฟังสบายหมดลงแล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่นะคะทุกคืนวันพฤหัสบดีค่ะกับดิฉันพิมลพันธ์อภาเวศนะคะที่ FM 89.5 MHz ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฝ่าวิกฤตอุทกภัยโดยการเปิดศูนย์ฟื้นฟูหลังน้ำท่วมให้บริการตรวจเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรกลเกษตรและรถจักรยานยนต์ที่จมน้ำฟรีค่าแรงติดต่อได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมทร.ธัญบุรีสอบถามข้อมูลได้ที่